महाभारत के शांति पर्व में व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण की सलाह से महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में आना। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं राजाओं के और चारों वर्णों के धर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि आपत्ति के समय उन्हें किस नीति से काम लेना चाहिए। आपने प्रायश्चितों के विषय में मुझे जो कुछ सुनाया है उससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। तो व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम धर्म का पूरा पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरु वृद्ध पिता में भीष्म के पास जाओ। वे गंगा जी के पुत्र, सर्वज्ञ और सब प्रकार के धर्म का मर्म जानने वाले हैं, इसलिए धर्म के विषय में तुम्हारे मन में जितनी शंकाएं हों उन सभी का वे समाधान कर देंगे। जिस धर्मशास्त्र को शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति भी जानते हैं, उन्हीं को कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी ने शुक्राचार्य और च्यवन जी से पूरे विवरण के साथ प्राप्त किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर विशेष जिसे अंगोपांग सहित वेदों का अध्ययन किया है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी सनत कुमार जी से अध्यात्म विद्या पाई है। मार्कंडे जी से पूर्णता यति धर्म सीखा है और परशुराम जी और इंद्र से अस्त्र विद्या पाई है। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी मृत्यु को उन्होंने इच्छा के अधीन कर लिया है। पवित्र चरित्र ब्रह्म ऋषिगण उनके सभासद थे। जब कभी ज्ञान यज्ञ होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिसे वे जानते रहे हों ना जानते रहे हों। वे धर्म और अर्थ का सूक्ष्म तत्व जानते हैं। वे ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। अब कुछ ही समय में वे प्राण छोड़ने वाले हैं। अब तुम उनके प्राण प्रत्याग के पहले ही उनके पास पहुँच जाओ। तो युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैंने तो अपने बंधु बांधवों का बड़ा भीषण और रोमांचकारी संहार किया है। मैं सभी लोगों का अपराधी और पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला हूँ। यही नहीं, वे सदा ही निष्कपट भाव से युद्ध करते रहे हैं, किंतु मैंने छल से उनका संहार कराया है। ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ? तो वह शंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनने पर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की कामना से उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ, अब आप शोक को ही ना पकड़े रहें। भगवान व्यास जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। ये अतुलित तेजस्वी और आपके गुरु के समान हैं। इनकी आज्ञा मानकर आप ब्राह्मणों का, अपने सहद हम लोगों का, द्रौपदी का और संपूर्ण लोगों का हित करें। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामना महाराज युधिष्ठिर सब लोगों के हित के लिए अपने आसन से उठे। वे वेद, उपनिषद, मीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रों में पारंगत थे। इस समय अपने कर्तव्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को आगे किया और श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर में आए। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं का तथा हजारों ब्राह्मणों का पूजन किया। वे सफ़ेद रंग के 16 बैलों से जुते हुए एक नवीन रथ में सवार हुए। वह रथ उन्हीं वस्त्र और चमड़े से मढ़ा हुआ था तथा श्वेत वर्ण का था। उसे महाप्रकर्मी कुंती नंदन भीम ने बैलों की बागडोर संभाली। अर्जुन ने कांतिमान शेत छत्र लिया और माद्री नंदन नकुल और सहदेव चवर और पंखा ढुलाने लगे। इसी प्रकार जब 522 सज धज के साथ रथ पर सवार हुए तो ऐसा मालूम होते थे मानो 500 भूत ही मूर्तिमान होकर इकट्ठे हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के पीछे एक रथ पर युयुत्सु चला। इन कौरव और पांडवों के बाद शैव्य और सुग्रीव नाम के घोड़ों से जुते हुए एक स्वर्ण में रथ पर चढ़कर सात्यकी के सहित भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। धर्मराज के आगे एक पालकी में उनके ज्येष्ठ पितृव्य महाराज धृतराष्ट्र गंधारी के साथ जा रहे थे। इन सब के पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियाँ अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सवारियों पर चढ़कर चल रही थी। इनकी देखभाल में विदुर जी थे, वे इनके पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सब प्रकार के साज बाज से सज्जित अनेकों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की पलटन थी। इस प्रकार सूत, मागध और वैतालकों से स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया। उनकी ये सवारी संसार में अनुपम थी। जिस समय हस्तिनापुर में धर्मराज की सवारी निकली, वहाँ के नागरों ने सारे नगर और राजमार्गों को खूब सजाया था। सड़कों पर सफ़ेद रंग के फूल बिखरे हुए थे। अनेकों ध्वजा पताकाएँ लगाई गई थी तथा उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धूप से सुगंधित किया गया था। राजमहल को सुगंधित द्रव्यों के चूरे से, तरह तरह के पुष्पों से और पुष्पों की वंदन मालाओं से छा दिया गया था। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नवीन कलश रखे हुए थे तथा जहाँ तहाँ श्वेत वर्ण के फूलों के गुच्छे लगाए हुए थे। सब ओर से सोमनोहर स्तुति वाक्य सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार अपने सहृदयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ने खूब सजे धजे हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के पूर्व प्रवेश के समय सहस्त्रपुरवासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उस समय अनेकों पुर नारियाँ पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थी। वे लज्जावश धीरे धीरे कहने लगी, पांचाल कुमारी तुम धन्य हो जो तुम्हें इन पुरुष श्रेष्ठों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सभी पुण्यक्रम और व्रत सफल हैं। उनके ऐसी प्रशंसा वाक्यों से और आपस के प्रेम आलाप से उस समय सारा नगर गूंज रहा था। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए। तब सब दरबारी, नगर निवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके तरह तरह की कानों की अच्छी कर लगने वाली बातें कहने लगे। वे बोले, महाराज बड़े सौभाग्य की बात है, आपने धर्म और बल के प्रभाव से पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लिया। आज 100 वर्ष तक हमारे राजा रहे और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। इस प्रकार राजद्वार पर मांगलिक वचनों से उनका सभी ने सत्कार किया और ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए। उन सबको यथायोग्य स्वीकार करके महाराज रथ से उतरे और फिर राजभवन में पधारे। महल के भीतरी भाग में जाकर उन्होंने कुल देवता का दर्शन किया और रत्न चंदन तथा माला आदि से उनकी पूजा की। इसके बाद वे महल के बाहर आए और वहाँ हाथों में मांगलिक द्रव्य लिए खड़े हुए ब्राह्मणों के दर्शन किए। तब महाराज ने गुरु धौम्य और राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प मोदक रत्न स्वर्ण गौ और वस्त्र आदि से विधिवत पूजा की। सेवक लोग ब्राह्मणों से ये पूछ पूछ कर कि आपकी क्या इच्छा है, उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते थे। इसके बाद पुण्यवाचन का घोष हुआ, उससे सारा आकाश गूंज उठा। वह सुहृदों के लिए आनंददायक परम पित्र और कानों को सुख देने वाला था। इसी समय सब और जय की घोषणा करते हुए शंख और धुंधुपियों का मनोरम शब्द होने लगा। इतने में ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए राक्षस चरवाक ने कहा, युधिष्ठिर, इससे मैं इन सब ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ, तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट राजा हो। तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है, अपने गुरुजनों को मरवा कर तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार का जीवन किस काम का है। उसकी ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित हुए और व्याकुल हुए। प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं कहा, विप्रगण, मैं अत्यंत विनीत होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, ऐसे समय आपका मुझे धिक्कारना उचित नहीं है। युधिष्ठिर की बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे, महाराज ये हमारी बात नहीं कह रहा है, हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राज्य लक्ष्मी सदा बनी रहे। फिर उन महात्माओं ने ज्ञान दृष्टि से उसे पहचान लिया और राजा युधिष्ठिर से कहा, यह दुर्योधन का मित्र चरवाक नाम का राक्षस है, इस समय सन्यासी का वेश धारण कर बनाकर उसका हित करना चाहता है। धर्मात्मन, हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहते, तुम्हारा तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो राजन। इसके बाद उन सब ब्राह्मणों ने क्रोध में बारका हुंकार करते हुए उस राक्षस को मार डाला। उसके तेज से वह भस्म होकर गिर गया। राजा ने उन सब की पूजा की, वे उनका अभिनंदन करते वहाँ से विदा हुए। इससे महाराज युधिष्ठिर और उनके संबंधियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक, उनकी राज्य व्यवस्था तथा उनके द्वारा संबंधियों के श्राद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके स्वर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सातकी और श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर दो मणि में पीठों पर भीमसेन और अर्जुन शोभित हुए। एक ओर स्वर्ण जड़ित हाथी दांत के आसन पर नकुल और सहदेव के सहित माता कुंती बैठी। इस प्रकार कौरवों के पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य और क्रूरराज धृतराष्ट्र भी अलग अलग सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। जहाँ महाराज धृतराष्ट्र थे, उधर ही युत्सु, संजय और गंधारी ने भी आसन लगाया। महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, अक्षत, भूमि, स्वर्ण, रजत और मणियों को स्पर्श किया। सिंहासन के पास मृतका, स्वर्ण, तरह तरह के रत्न, सर्प औषध से युक्त अभिषेक के पात्र, जल से भरे हुए तांबे, चांदी और मिट्टी के बर्तन, पुष्प, लाजा, धान, गोरस, शमी, पीपल और पलाश की समिधाएं, मधु, घृत, गूलर का स्त्रुवा और शंख, ये सब सामग्री एकत्रित की गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य ने पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनाई। इसके बाद सर्तवद्र आसन पर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बिठाकर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने पांचजन्य शंख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया। फिर उन्हीं के कहने से राज ऋषि धृतराष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी पांचजन्य के द्वारा ही उनको अभिषिक्त किया। अभिषेक होते ही नक्कारों और नफीरियों का शब्द होने लगा। महाराज ने धर्म के अनुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर उन्हें हजारों मोहरें दक्षिणा में दी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल हो, जय हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने महाराज की प्रशंसा करते कहा, राजन, बड़े भाग्य की बात है, आपको विजय प्राप्त हुई। आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए। ये प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप भीमसेन, अर्जुन और नकुल से देव अब तक सकुशल रहे। अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। इसके बाद समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंधियों के सहयोग से उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया। प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं, हमारे लिए ये इष्ट देव के समान हैं। जो लोग मेरा प्रिय करना चाहें उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए। मेरा भी प्रधान कर्तव्य श्रद्धा सावधानी से इनकी सेवा करना ही है। यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो मैं यही भिक्षा मांगता हूँ कि इनके प्रति पहले ही के समान सम्मान का भाव रखें। मेरे, आपके और सारी पृथ्वी के स्वामी ये ही हैं। ये सारा राष्ट्र और पांडव लोग इन्हीं के हैं और सब लोग मेरी ये प्रार्थना हृदय से स्वीकार करें। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने सभी पूर्ववासी और देशवासियों को विदा किया तथा भीमसेन को युवराज बनाया। महामती विदर जी को राजकाज संबंधी सलाह देने का निश्चय करने का तथा संधि, विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और द्वैधि भाव, इन छह बातों को निर्णय करने का अधिकार सौंपा। क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर उन्होंने सरगुण संपन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया। सेना की गणना करना, उसे भोजन और वेतन देना तथा उनके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया। शत्रु के देश पर चढ़ाई करने तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की। ब्राह्मण और देवताओं के काम पर तथा प्रोक्ति के दूसरे कामों पर महर्षि धौम में नियुक्त हुए। सहदेव को अपने साथ रखा, उसको अपने सब समय राजा की रक्षा का काम सौंपा गया। राजा ने जिन जिन लोगों को जिस जिस काम के योग्य समझा उनको उसी उसी काम पर नियुक्त किया। उन्होंने विदुर, संजय और युयुत्सु से कहा, अब सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्र की सेवा करें। इनका जो भी काम हो उसे ठीक ठीक पूरा करना चाहिए। इस नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों के भी जो कुछ कार्य हों उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पूर्ण करने चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुंबियों के अलग अलग श्राद्ध करवाए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के श्राद्ध में अन्न, धन, गौवें तथा बहुमूल्य रत्न दान किए। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को साथ लेकर द्रोण, करण, दुष्टम, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया। प्रत्येक के उद्देश्य से उनने हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया। इसके सिवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे उनका भी श्राद्ध संपन्न किया। अपने हितेशी संबंधियों के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, प्याऊ घर और पोखरे बनवाए। इस प्रकार सबके उद्धव दैविक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतार्थता का अनुभव करने लगे। धृतराष्ट्र, गंधारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्यों का भी सम्मान किया करते थे। जिनके पति और पुत्र रणभूमि में मारे गए थे, कुरुवंश की उन संपूर्ण स्त्रियों को बड़े सम्मान के साथ रखते और दयालु स्वभाव होने के कारण उनके भरण पोषण का सदा ख्याल रखते थे। दीन दुखियों, अंधों तथा अनाथों के रहने के लिए घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्र की भी सहायता देते थे। सबके साथ कोमलता का वर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपकी कृपा नीति, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादाओं का ये राज्य प्राप्त हुआ है। कमल लोचन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्तुति किया करते हैं। ये संपूर्ण विश्व आपकी लीला है, आप इसे इसकी उत्पत्ति हुई है और आप इसके आत्मा हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने से जिष्णु कहलाते हैं। हरे, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, वैकुंठ धाम के अधिपति वैकुंठ और शरक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप प्राण पुरुष परमात्मा ने ही 7 बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। आप ही प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप हैं। आप हंस अर्थात शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं। आप ही विभु और दामोदर हैं। वरा, अग्नि, सूर्य, धर्म, गरुड़ ध्वज, शत्रु सेना का वेग सह सकने वाले अनीक्षा, अंतर्यामी, शिपिविष्ट, यज्ञमूर्ति और उरुक्रम अर्थात वामन आदि आप ही के नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं। सत्य स्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिक भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कभी भी विचलित ना होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं। वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार शून्य द्विजेतर मनुष्य भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले धर्म हैं, यज्ञ स्वरूप, वृषधर्भ अर्थात इंद्र का दर्प दलन करने वाले और वृषाकपि अर्थात हरिहर भी आप ही हैं। आप ही सिंधु अर्थात समुद्र, निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप त्रिविध तेज हैं। ऊपर, नीचे और मध्य ये 3 दिशाएं भी आप ही हैं। आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सम्राट, विराट, सम्राट और देवराज इंद्र हैं। ये संसार आप ही से प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण अर्थात सबको अपनी ओर खींचने वाले और कृष्ण वर्तमा अर्थात अग्नि हैं। आप ही को लोग अभिष्ट साधक, अश्विनी कुमारों के पिता, कपिल मुनि, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड़ तथा यज्ञसेन कहते हैं। आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं। आप ही संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। सुभ्रु अर्थात अत्यंत पिंगलवरण, वरक्कम यज्ञम, शुषेन, दुंदवी, कालचक्र, श्रीपदम, पुष्कर, पुष्पधारी, रिभु, विभु अत्यंत सूक्ष्म और सदाचारी, इन नामों से आप ही का कीर्तन किया जाता है। आप ही जल निधि, समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा सदा स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं। कृष्ण, आप ही इस जगत के आदि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप ही में इसका परलय होता है। विषयोनि, ये संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर तथा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। अंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय बंधुओं, गत महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो, अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूँगा। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया। उनमें बहुत सी अट्टालिकाएं शोभा दे रही थी। वहाँ रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दासियाँ सेवा के लिए प्रयुक्त थी। माँ बाहु भीम उस महल में चले गए। दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा पा रही थी। वह भवन सोने की वंदनवारों से सजाया गया था। धन धान्य और दास दासियों से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वह महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल तो दुशासन से भी सुंदर था। वह सोने और मणियों को सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दिया। दुर्मुख का स्वर्ण मंडित महल भी कम सुंदर नहीं था। वह सदेव को दिया गया। युत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य, ये लोग अपने अपने पहले के ही स्थानों में जाकर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण सात्की को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए। इस प्रकार सब राजाओं ने अपने अपने आसन पर खान पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात व्यतीत की। फिर सिरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए। जनमेजय ने पूछा, विप्रवर, राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात जो जो कार्य किए थे उन्हें बताइए, साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों की योग्यता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पर स्थिर किया। फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने एक एक हजार स्वर्ण मुद्राएं दान की। उसके सिवा जिनकी जीविका का भार उनके ऊपर था, उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को इच्छानुसार वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया। गरीबों और सवाल करने वालों की भी कामनाएं पूर्ण की। अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गौवें, धन, स्वर्ण, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान दिए। कृपाचार्य का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया। फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के वस्त्र, शैया तथा आसन देकर प्रसन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युत्सु का भी विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र गंधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिंत और सुखी हो गए। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्म जी के पास जाने का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा स्वर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नीलमेघ के समान शोभित हो रही है। शीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। उनका पीताम्बरधारी श्याम विग्रह स्वर्ण जड़ित नीलम के समान जान पड़ता है। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप ही की कृपा से हमने राज्य पाया है। आप ही की दया से हम विजयी हुए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कही पर भगवान जी ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसे ध्यानमग्न हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, ये क्या, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। माधव, आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। शीर जरा सा भी हिलता नहीं। बुद्धि तरह मन भी स्थिर है। आपका ये विग्रह काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष हो रहा है। हिल डुल नहीं रहा है। जहाँ हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीप की लो कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हों। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और ये मुझसे छिपाने की बात ना हो तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। आप ही शर और अक्षर पुरुष हैं। आपका ना आदि है ना अंत। आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म जी इससे मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है। उन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त नहीं हो सके। वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र करके बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भक्ति गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ से धारण किया है, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्य अस्त्रों तथा अंगों सहित चारों विदों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, भूत भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने हैं, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुँच गया था। नारश्रेष्ठ, भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी, इसलिए आप गंगानंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हों उन सबको उनसे पूछिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्वी से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों को तथा चारों आश्रमों राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए। कौरवंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। वे नेत्रों में आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है, उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी हैं। आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं। आप तो कुछ कह रहे हैं उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे, इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सातकी से कहा, तुम रथ तैयार कराओ। आज्ञा पाकर सातकी शिविर से बाहर निकले और दारक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ जोत कर लाओ। सातकी के कथन के अनुसार दारक ने रथ जोत कर तैयार किया। भगवान जी के उस रथ में सब और सोना जड़ा हुआ था। उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मणियों से सजाया गया था। सूर्य की किरणों के पड़ने से उनकी आभा अत्यंत दीप्त हो रही थी। उसमें शैब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवान जी के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की इत्तला की। राजा जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, बाण शैया पर पड़े हुए पिता में भीष्म ने किस प्रकार अपने शीर का प्रत्याग किया, उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम पितृभाव से एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृतांत सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए, उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया। उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदों के ज्ञाता व्यास, देवऋषि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, पैल, शांडिल्य, देवल, मैत्रेय, विशिष्ट, कौशिक, अर्थात विश्वामित्र, हारित, लोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बरो, कुरु, मौद्गल्य, परशुराम, त्रिनविंदु, पिप्लाद, वायु, संवर्त, पुलय, कच्छ, कश्यप, प्लस, क्रतु, दक्ष, प्राचर, मरीचि, अंगरा, काश्य, गौतम, गालव, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्र, कृष्णानु, भौतिक, लोक, मार्कंडे, भास्करी और पूरन, ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा, शम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। शरसैया पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पितृ भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं कृष्ण की आराधना की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न न हो। जो सता शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग विसर्था शुद्ध है, जो सबसे विलक्षण हंस स्वरूप हैं और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेष्ठी हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरि पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उनका न आदि है न अंत है, उन्हें न देवता जान पाते हैं न ऋषि। एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं। सिद्धों और बड़े बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देव ऋषि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं। किंतु वे भगवान नारायण कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में भी किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के प्रवेश जाते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत विरोये गए हैं। भगवान कभी नष्ट नहीं होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान हैं। उनमें ये कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है, ये उन्हीं की रचना है। उन श्रीहरि के हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाओं, हजारों मुक्तों तथा हजारों मुखों से वे दिव्यमान रहते हैं। वे इस जगत के परम आधार हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वाक और अनुवाकों में, मंत्र और ब्राह्मणों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है, वह सत्कर्मा भगवान वासुदेव ही हैं। वे ही साम संज्ञक ऋचाओं के परमार्थ तत्व हैं। विशुद्ध अंतकरण में उनका नित्य निवास साक्षाकार होता है। वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चार स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त चार दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं। भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नित्य तप, नैतिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। वे ही सबके भीतर विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अग्नि अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देव की देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों, विदों और यज्ञों की रक्षा के लिए, जिन्हें वसुदेव के इस काश से प्रकट किया था, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्म रूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिसका प्रकरण इंद्र वायु से बहुत बढ़कर है, जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उस पाती उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। प्राणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं, उन उपासनीय परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ। जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए अनन्य भक्त, जिन परमात्मा का यजन करते हैं, जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं, जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएँ हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव हैं, सत और असत से विलक्षण हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठाक जानते हैं न ऋषि, अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि तथा नागगण, जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि हैं, जो जन्म जन मरण से परे संभव एवं सनातन देवता हैं, तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि को पहुंच के बाहर हैं, उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम पद कहते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो स्वर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संहारक हैं, एक होने पर भी जिन्हें अदिति देवी ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों के रूप में प्रकट किया है, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमय कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है, जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञान आलोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चुंगल से छूट जाता है, उस गे रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उक्त नामक बृहित यज्ञ के समय आग्नेयद आगधान काल में और महायाग में ब्राह्मण वृंद, जिनका ब्रह्म के रूप में स्तमन करते हैं, उन वेद भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिनके आश्रय हैं, पांच प्रकार का हविष्य जिनका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद जिनके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अव्यय हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है, जो 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पंछी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शीर के जोड़ हैं, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं, तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर स्वरूप भगवान को प्रणाम है, जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधन भूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं। ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म में भगवान को प्रणाम है, जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिनसे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट होने होते हुए परमेश्वर को नमस्कार है, जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिनके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जो जागृत स्वप्न और सुप्ति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी, जिन्हें उन गुप्त 16 विकारों के साक्षी और उनसे निर्लिप्त 17वां सत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है, जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं। वे निरंतर योग अभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में, जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्माओं को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त परलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जल में कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन माया में बालमुकंद को नमस्कार है। जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्मांड कमल जिस पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से कारण हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ हैं, शीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं, तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं, तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है। जो प्रत्येक शीर के भीतर वायु रूप में स्थित होकर अपने को प्राण अपान आदि 5 रूप स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों के क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास ऋतु अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और परलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा हैं, वैश्य जंघा एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्य वरण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, सर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्व आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वैश्य शिक दर्शन में बताए हुए रूप रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राण आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य भोज्य चोष्य ले 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकश्यप का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी बड़ी दाढ़े और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्परूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। जिन्हें ना देवता, ना गंधर्व, ना दैत्य, ना दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेष नाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन वीर रूप परमेश्वर को प्रणाम है जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं। उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्न में आदि पांच कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं उन ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म को प्रणाम है। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब और व्याप्त हो रही हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्य आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलों ही तुनीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है। जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण हैं, जिनमें क्रोध द्रोह और मोह का सर्था अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ईश्वर और स्वरूप हैं, सब और व्यापक हो रही हैं और सर्व में हैं, उन सर्व आत्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप पांचों भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोक में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है। आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता और संहार करता हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्ग लोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके तीन पगों में व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीरे हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के सात लोकों को व्याप्त कर रखा है। जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है, शीर पर पीताम्बर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ करने वाले को तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भाव बंधन से नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सुबह उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि, ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राख खर्च के समान हैं। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णु में है, जैसे सारा संसार विष्णु में है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णु में है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अब इष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आप ही सोचिए, जो विद्या और तप के जन्म स्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। नारायण ही पर ब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया और वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों से आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की स्तुति की, फिर वे धीरे धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी का भक्तिभाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और सात्की एक रथ पर चले, दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठर और अर्जुन जा रहे थे, तीसरे पर भीष्म, नकुल और सहदेव, ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युत्सु और संजय भी अपने अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले। उसमें बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में परशुराम जी का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री कृष्ण, राधा, युधिष्ठिर, शेष पांडव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नग्राकार विशाल रथों से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। रास्ते में चलते चलते भगवान श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर को परशुराम जी का पराक्रम सुनने लगे। राजन, ये जो पांच सरोवर दिखाई पड़ते हैं राम हृदय के नाम से प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी ने 21 बार इस भूमंडल के शत्रु का संहार करके इन कुंडों को उनके खून से भरा था। युधिष्ठिर ने पूछा, यदुनाथ, जब परशुराम जी ने पूर्व काल में इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सुनी कर दिया, तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उनने क्षत्रियों का संहार क्यों किया? मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए, क्योंकि वेद शास्त्र भी आपसे बढ़कर नहीं है। तो वैशंपायन जी कहने लगे, राजन, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण ने सब घटना जैसे घटित हुई थी वैसे उन्हें कह सुनाई। श्री कृष्ण बोले, गुरुनंदन, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, प्रकर्म और जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है, मैं सब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में एक जनहुन नामक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज। अज से बलाकाश्यव का जन्म हुआ। बलाकाश्यव के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इसे साक्षात इंद्र ही उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गाधी। राजा गाधी के एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा ने भृगुनंदन ऋचिक मुनि के साथ अपनी उस कन्या का विवाह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता देखकर ऋचिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें सत्यवती को तथा गाधी को पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया और अपनी उस पत्नी को बुलाकर कहा, कल्याणी, ये दो तरह का चरु है, इसमें से ये जो तुम स्वयं खा लेना और वह दूसरा अपनी माँ को खिला देना। इसमें तुम्हारी माता के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया गया है उसको खाने से तुम एक श्रेष्ठ बालक, ब्राह्मण बालक उत्पन्न करोगी जो मन पर काबू रखने वाला तपस्वी एवं धैर्यवान होगा। पत्नी को इस प्रकार समझाकर तपस्या में लगे रहने वाले ऋचिक मुनि वन में चले गए। इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ ऋचिक के आश्रम पर आए। सत्यवती उस समय दोनों चरू हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ माता के पास पहुंची और उनके पति ने जो कुछ कहा था वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी माँ को सुना दिया। उसकी माता ने भूल से अपना चरू तो सत्यवती को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया। तंत्र सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करने वाले गर्भ धारण किया। उसकी अवस्था देखकर ऋचिक मुनि ने कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हारा चरों में ब्राह्मण का महान तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरण में क्षत्रियों का संपूर्ण तेज रख दिया था, किंतु अब चरों के बदल जाने से ऐसी बात नहीं होगी। तुम्हारी माता का जो पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय। यह सुनकर सत्यवती कांप उठी। उसने पति के चरणों पर मस्तक रखकर कहा, भगवान, अब ऐसी बात मत कहिए, मुझे ब्राह्मणत्व से रहित पुत्र पाने का आशीर्वाद मत दीजिए। ऋचिक ने कहा, कल्याणी, मैंने ये संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र हो। यह भयंकर कर्म करने वाला बालक तो चरु बदल जाने के कारण ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। तो सत्यवती भी बोली, मुनिवर, आप तो इच्छा करते ही संपूर्ण लोगों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। मुझे तो वही पुत्र दीजिए जो शांत हो, सरल हो। मेरा पुत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, किंतु पुत्र तो मैं शांति चाहती हूँ। तो ऋचिक ने कहा, भद्रे, अच्छी बात है, तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तदंतर सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया, जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर कौशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। जमदग्नि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया वही परशुराम थे। वे संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। वे ही क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हुए। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। संसार में इनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा कृतवीर के एक अर्जुन नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हेहे वंशी क्षत्रियों का स्वामी था। उसने दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें प्राप्त की। वह महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। उसने अश्वमेघ यज्ञ में यह संपूर्ण पृथ्वी, जिसे अपने बाहुबल से जीता था, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक बार अग्निदेव ने उससे भिक्षा मांगी और उसने अपनी 1000 भुजाओं के पराक्रम का भरोसा करके उन्हें भिक्षा दी। उनके बाणों के अग्रभाग से प्रकट होकर अग्नि ने अनेकों गांव, नगरों, देशों तथा गौशालाओं को जलाकर भस्म कर डाला। हवा का सहारा पाकर अग्नि का प्रचंड वेग बढ़ता जा रहा था और वे हे राज को साथ लेकर जंगलों और पर्वतों को जला रहे थे। उन्होंने महात्मा आपवमुनि के सुने आश्रम को भी जला दिया। इससे आपव ने रोष में भरकर अर्जुन को इस प्रकार शाप दिया, तुमने मेरे इस जंगल को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारे इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। अर्जुन ने उस शाप पर ध्यान नहीं दिया। उनके पुत्र बहुत बड़ी थे, वे घमंडी और क्रूर भी थे। शामवश वे ही अपने पिता के वध के कारण बने। एक दिन वे जमदग्नि की गाय के बछड़े को चुरा ले गए। कार्तवीय अर्जुन को इसका कुछ भी पता नहीं था। उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ, उसी में परशुराम जी ने रोष में भरकर अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। फिर बछड़े को लेकर वे अपने आश्रम पर चले आए। अर्जुन के पुत्र बड़े मूर्ख थे, वे सब मिलकर जमदग्नि के आश्रम पर गए। उस समय परशुराम जी समिधा और कुश लेने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। अर्जुन के पुत्रों ने मौका पाकर भाले से जमदग्नि का मस्तक काट गिराया। परशुराम जी जब आश्रम पर आए तो पिता के वध से उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर देने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया और सबसे पहले हेहों पर धावा किया। परशुराम जी ने प्रक्रम करके कार्तवीर के समस्त पुत्रों और पौत्रों का अंत कर दिया और हजारों हेह वंशी क्षत्रियों का सफाया कर डाला। फिर पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी करके उन्होंने इसे खून से गीली कर दिया। इस समय सैकड़ों क्षत्रिय मरने से बच गए थे, वे ही धीरे धीरे बढ़कर महाप्रक्रमी भोपाल हुई। तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाया और क्षत्रियों के बालकों तक को मार डाला। अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे रह गए थे, पर उनमें से भी जन्म लेता जो उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे। उस समय कुछ ही क्षत्रिय नारियां अपने गर्भ को बचा सकी। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और ये पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। तब शेष अग्नियों की जीवन रक्षा के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा, राम तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ, आप मेरे राज्य में कभी निवास मत करना। ये सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने उनके लिए जगह खाली कर दी जो सुरपारक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे अप्रांत भूमि भी कहते हैं। कश्यप जी ने परशुराम को दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिया और स्वयं भी वन में चले गए। इस समय कोई बलवान रक्षक ना होने के कारण सब और अराजकता फैल गई। बड़ी दुर्बलों को सताने लगे। ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम नहीं रही। कालक्रम से पापियों का प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी कष्ट पाने लगी। अत्याचार से पीड़ित होकर ये अवस्था रसातल में धसने लगी। ये देखकर कश्यप जी ने अपने उर्वों से सहारा देकर इसे रोका, इसलिए ये उर्वी कहलाने लगी। तब इस पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए कश्यप जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। ब्राह्मण, मैंने बहुत से हे वंशी क्षत्रियों को स्त्रियों में छिपा रखा है, वे मेरी रक्षा करें। उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है जिसे ऋक्षवान पर्वत पर ऋषियों ने पालकर बड़ा किया है। इसी तरह महर्षि प्राशर ने दयावश राजा सुदास के पुत्रों की जान बचाई है। राजा शिबी का भी एक तेजस्वी पुत्र है जिसका नाम है गोपति। उसे वन में गऊओं ने पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा प्रतर्दन का पुत्र वत्स भी जीवित है जिसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है। द्विरथ के पुत्र को महर्षि गौतम ने गंगा तट पर छिपा रखा है। महान तेजस्वी बृहद्रथ भी जीवित हैं जिन्हें गृद्रकूट पर्वत पर लंगूर ने बचाया है तथा मरुत के वंश में उत्पन्न हुए बहुत से क्षत्रिय बालकों की समुद्र ने रक्षा की है। ये राजपूत बालक भिन्न भिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। यदि ये मेरी रक्षा करें तो मैं स्थिर रह सकती हूँ। इन बेचारों के बाप दादे परशुराम जी के द्वारा युद्ध मारे गए हैं। मैं धर्म की मर्यादा की लांघने वाली क्षत्रिय द्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती। धार्मिक पुरुष के संरक्षण में ही रहूंगी। आप शीघ्र इसका प्रबंध कीजिए। पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर कश्यप जी ने ऊपर बताए हुए राजकुमारों को भिन्न भिन्न स्थानों में एकत्रित किया और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न देशों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आज जिनके वंश कायम हैं वे उन्हीं के पुत्र पोत्रों में से हैं। राजन, आपके प्रश्न के अनुसार ये प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। इसी प्रकार ये बातें हुई थी।